مادر ز سهر در میخانه نهادی، مادر ز سهر در میخانه نهادی، محصول دعام در جانان نهادی، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر ز سحر در میخانه نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم. در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر ز سحر در میخانه نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم. محصول دعام در جان